أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Rabbim, Kur'an'ı bize aç, bizi Kur'an'a aç. Rabbim, Kur'an'ı bizden şekvacı kılma. Rabbim, Kur'an'ı kitap taşıyan bir merkep gibi değil, kitabı yaşayan bir insan gibi yaşat. Yaşamayı nasip et. Allahümme amin. Değerli Kur'an dostları, bugün Rabbimizin insanoğluna olan en büyük merhamet ve rahmetinin ifadesi, vahiy ülkemizin yepyeni bir sitesiyle daha karşı karşıyayız. Vahyin sokaklarında, kentlerinde, şehirlerinde, caddelerinde dolaştıkça ne güzelliklerle, ne büyük lütuflarla, ne uyarıcı levhalarla, ne yol haritalarıyla karşılaşacağımızı gördükçe Rabbimize olan şükrümüz, minnetimiz, hamdimiz daha bir artıyor. Güvenimiz ve imanımız daha bir ziyadeleşiyor. Onunla konuşmanın hazzını, lezzetini yaşıyoruz. İşte bugün bu hazzı bize yaşatacak olan sure, Mü'min suresi. Elimizdeki mushafta 40. sure olan Mü'min, Batı İslam aleminde 28 ila 45. ayetlerinde yer alan kıssaya istinaden Mü'min adıyla, Doğu İslam aleminde ise 3. ayetindeki ifadeye istinaden Gafir adıyla şöhret bulmuştur. Yani iki meşhur adı olan bir suredir. Tirmizi'deki bir rivayette Hazreti Peygamber bu sureyi Hamim el-Mü'min diye isimlendirdiğine göre sure daha Mü'min adını Efendimiz hayattayken almış olmalıdır. Surenin iniş zamanına gelince Ebu Talib'in vefatının ardından inmiş olması kuvvetle muhtemel. Yani yaklaşık 9. nübüvvetin 9. yılına tekabül eder ki, şimdi siz Rabbim Allah'tır dediği için bir insanı öldürecek misiniz? Ayeti 28. ayette ifadesini bulan bu ibareyi Hazreti Ebubekir Resulullah Kabe'nin yanında namaz kılarken onu öldürmeye kalkan bir müşriği onun başından savarken kullanmıştı. Demek ki bu surenin iniş zamanını tespitte bu hadise önemli bir denek taşı. Çünkü Resulullah'a böylesine büyük saldırılar, canına kastedecek kadar ağır saldırılar ancak Ebu Talip vefat ettikten sonra yapılabilmişti. Surenin konusuna gelince. Sure ana fikir olarak insandan söz eder. Yaratan karşısında haddini, yaratılan karşısında değerini ve kıymetini bilmesi istenir insandan. Buna örnek çok surede. كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبٍ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ Allah her kibirli zorbanın kalbini işte böyle mühürler derken ayet aslında insana Rabbi karşısında haddini bilmeye davet ediyordu. Yine bir başka örnek. كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذ۪ينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ İşte Allah'ın ayetlerini göz göre göre, bile bile inkar edenler böyle savrulurlar. Böyle kendilerinin uzağına düşerler. Böyle fikri bir savruluşa uğrarlar. Böylesine savruk düşünürler, savruk yaşarlar. Yani kendilerinden geçer ve haberleri dahi olmaz, kendilerini kaybederler. İşte bu ayette, 63. ayet, bu ana fikre bir işaret, bir atıf. Sure, insanın servet, ilerleme, gösteriş, güç, iktidar ve büyüklük tutkusunun insanoğlunun başına hangi belaları tebelleş ettiğinin en güzel ifadeleriyle, en beli ve edebi ifadeleriyle dolu. Gerçekten ben bu surede karşılaştığım bu konulardaki beli ve edebi ifadeler kadar yoğunluğa başka surelerde çok az karşılaştım. Onun için bu sure insanın dünyaya, insanın insana, insanın Allah'a karşı duruşunda koordinatları belirleyen, ölçüleri veren, istikamet açısını çok iyi ayarlayan surelerden biri. İlerleme mitini put haline getirmiş modern insanın yürek fotoğrafını bu kadar güzel çizen bir cümle kurulabilir mi? Dinleyin, bakın şu cümleye. İnne fî sudûrihim illâ kibrun mâ hum bibâliğî. Evet. Modern insanın İlerleme mitini put haline getiren modern insanın durumunu bundan daha güzel hiçbir cümle ifade edemez. İnne fî sudûrihim illâ kibrun mâ hum bibâliğî. Onların içinde hiçbir zaman erişip tatmin olamayacakları bir büyüklenme tutkusu vardır. Hiçbir zaman erişip tatmin olamayacak. Büyüklenme tutkusu. Daha büyük olsun. Daha büyüğünü verirsiniz. Yetmez. Daha büyük olsun. Daha büyüğünü verirsiniz. Yetmez, daha büyük olsun. İster uğruna ömrünü koyar, istediğini elde eder, hiçbir şey elde etmemiş gibi davranır. Onun için İnsanın dünyaya olan bu körü körüne aşkını, büyüklük tutkusunu, ilerleme mitini ki modern paradigmanın dibinde, temelinde yatan mitoloji bu ilerleme. Ve buna esir olmuş, köle olmuş. Dolayısıyla eşyanın sahibi değil, eşyanın kendisine sahip olduğu bir nesne haline dönmüş insan tipinin bundan güzel tarifi mi olur? Asla erişemeyecek. Çünkü tatmin olmuyor. Tatmin yok. Onun içinde istiyor, uğruna ömrünü harcıyor, elde ediyor, yine tatmin olmuyor. Neden? Çünkü insan dünya ile tatmin olamaz. Çünkü insan kendinden daha küçük değerlerle tatmin olamaz. İnsan sadece Allah ile tatmin olur. Sadece cennet ile tatmin olur. Onun için de ya eyyetuhen nefsül mutmainne, ey tatmin olmuş insan, Allah'ın rızasına ererek tatmin olmuş insan, fedhuli fi ibadi vedhuli cennet. Gir kullarımın arasına. Yani küçük şeylerle tatmin olmayı bir kenara bırakıp büyük, çok büyük ödülle, yani Allah rızasıyla tatmin olan kullarımın arasına gir. Onların arasına girersen cennete girmiş olursun. Gir cennetine. İşte bu. Onun için bir insana ne kadar değerlisin diye sormak yerine ne ile tatmin oluyorsun diye sorun. Oradan anlarsınız. Bu 56. ayet. Bu aklın hangi duvara toslayacağı yine bu surede dile getirilmiş. Sünnetullah olarak ilan edilmiş. 85. ayette. En çürümüş ortamlarda dahi diri bir imanın varlığının hikayesi anlatılır bu surede. Bu sureye adını veren mümin bir meçhul mümindir. Firavun'un sarayında imanını o güne kadar açıklamamış, yerini ve zamanını beklemiş, tam yeri ve zamanı geldiğinde gözünü kırpmadan imanını açıklamış ve Firavun'un Musa'ya karşı girişeceği komploların önüne göğsünü germiş bir meçhul müminden söz eder Kur'an. 28 ila 45. ayetlerinde o müminin kıssası anlatılır. Sureye adını veren de o mümindir. Aslında bu bir semboldür. Bu bir simgedir. Kolektif bir mümindir o. O sadece o anda olan biri değildir. Onun için adı yok, sanı yok. Kimliğine ilişkin hiçbir bilgi yok. Sadece tavır, davranış ve eylemine ilişkin bilgi var. Bu ne demektir? Bu tavrı, bu davranışı gösteren tüm zamanlardaki herkes o mümindir. Onun için de burada böyle bir yiğit olmanın, böyle bir davranış sergilemenin Allah katındaki büyük değeri, Allah katındaki takdiri dile getirilir. Bu girişten sonra suremizin tefsirine girebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah adına. Hamim. Hurufu mukatta'a bildiğiniz gibi. Daha önce defaatle işlediğim için ayrıntısıyla durmayacağım. Bu hece harfleri başında geldiği surenin adı olduğu yorumu yapılmış. 35 farklı yorum yapılmış bu mukatta'at harfleri konusunda. Ama Kur'an'da başında mukatta'at harfleri bulunan surelerin hemen hepsi, ki üçü dolaylı, diğerlerinin tamamı dolaysız, vahye atıfla giren surelerdir. Burada olduğu gibi. Tenzilul kitabi minallahil azizil alim. Bakınız, hemen harflerden, mukatta'at harflerinden sonra vahye atıfla girdi sure. Bu ilahi kelamın indirilişi, yüceler yücesi, her şeyi bilen Allah katındandır. Onun için de mukatta'at harfleri işlev olarak şöyle şu manaya gelir denilmiş. Allah yüce manaları, aşkın manaları, ilahi kelamı insanoğlunun konuştuğu bu harflerden oluşmuş kelimelerin içine, kalbine indirdi. Onun için ilahi kelam kendini beşeri bir dilin içinde ifşa etti. Dolayısıyla bu mana zaten içinde mündemiş. Ama ondan öte manalar verenler, yorumlar yapanlar da olmuş. Benim en hoşuma giden Hazreti Ebubekir'in yorumu, her kitabın bir sırrı vardır, Kur'an'ın sırrı da bu harflerdir, der. Yedi surelik Hamim ailesinin ilk suresidir bu. Bundan sonra altı sure daha Hamim ile başlar ki bu yedi sure bir ailedir. Nüzul ile tedvin bu surelerde birbirlerine denk düşer. Yani bu yedi sure boyunca mushaftaki tedvin sırasıyla iniş sıralaması aynıdır. Burada birbiriyle çakışmıştır. Bu kadar açıklama yeterli bulup devamına geçelim. Tenzilul kitabi minallahil azizil alim, biraz önce manalandırdım. Aziz bir ayet. Aziz, el-aziz ve el-alim isimleriyle bitiyorsa genellikle bize şunu söyler. Bu konuda, bu ayetin sizi uyardığı konuda, size haber verdiği konuda ihtiyacı olan Allah değil, ihtiyacı olan sizsiniz. Genellikle Aziz isimleriyle, El-Aziz isimleriyle biten, Allah'a bu isimle atıf yapılan ayetlerin başında anlatılan hadiseye ilişkin yan anlam budur. Çünkü aziz, yüce, ihtiyacı olmayan, muhtaç olmayan, ulular ulusu, yüceler yücesi. Bu, ey insanoğlu, Allah bu ilahi kelamı kendi ihtiyacından dolayı indirmedi. Senin için indirdi. Senin iyiliğin için indirdi anlamına gelir. El-Alim. Bu da yine Azizi, El-Azizi destekleyen bir isim. Sizin kılavuzsuz ne durumlara düşeceğinizi çok iyi biliyordu. Bu hayat yolculuğunda eğer kılavuzunuz olmazsa nerelere konacağınızı çok iyi biliyordu. Yani sizi arı olup bal yapmanız için kılavuzluk yaptı. Eğer ilahi kelam ile kılavuzluk yapmasaydı, sinek olup nereleri kirleteceğinizi ya da hangi çöplüklere konacağınızı iyi biliyordu. Onun için çiçekleri gösterdi size. Mikroplardan kaçındırdı sizi. Hastalıklardan sakındırdı sizi. Gülleri gösterdi size. Topladıklarınızla bal yapan bir arı olun. Ayaklarınızla oradan oraya mikrop taşımayın diye. Sineklikten arılığa terfi eden bir ahlaki yapıyı işte böyle inşa etti. İnsanoğlunu bildiği için, yoksa gönül kanatlıdır. Zar kanatlıdır. Ama çiçeğe mi konar, pisliğe mi konar, o da gönlün rotasına bağlıdır. Gönlün burnunun koku alma kapasitesine bağlıdır. Gönlün eşyayı tanıma kapasitesine bağlıdır. Yani aklın, yani tasavvurun, yani bilincin eşyayı algılamasına bağlıdır. Onun için gönül zar kanatlıdır. Uçar ve konar. Rabbimiz ona rota çizmeseydi eğer veya Rabbimizin çizdiği rotayı görmezden gelseydi ne hale döneceğini işte biraz önceki verdiğim sinek ve arı misalinden yola çıkarak anlayabiliriz. Gafiri zembi ve kabili tevbi şedidil ikabi zittavr. Ayete bakın, ayete. O günahları bağışlayandır. Gafiri zemb ve kabili tevbi. Günahları bağışlayan bununla kalmayıp kendine yönelenin yönelişini kabul eden, yani tevbeleri kabul edendir. Üçüncüsü, şedidil ikab. Aralarında vav, bakınız, kabili tevb, şedidil ikab. Arasında vav yok. Tevbeyi kabul edendir ama vav kadarcık dahi durmaksızın cezalandırması da şiddetli olandır. Zittavl ve keremi de sınırsız olandır. Dört cümle var bir cümlenin içinde. Fakat dikkat buyurunuz. Zittavl'ın önünde de vav yoktur. Yani cezalandırması şiddetli olandır ibaresi iki rahmetin arasına alınmış. Kabili tevb ile zittavl. Keremi sınırsız olan, tevbeleri kabul eden iki parantezinin arasına cezalandırması şiddetli olan. Yani Allah'ın gazabı iki rahmet parantezinin arasına alınmış. Bu dikkat çekici bir husus. Ama daha dikkat çekici başka bir husus var. O da günahların affıyla tevbelerin kabulünün aynı şey olmadı. Gafiri zembi ve kabili tevb. Günahı bağışlayandır, tevbeyi kabul edendir. Ayrı ayrı şeyler. İhtilafu l-esma tedullu ala ihtilafil ma'na. Bu bir Arapça dil kuralıdır. İsimlerin farklılığı, anlamın farklılığını gerektirir. Hele hele cümlelerin ayrı ayrı yan yana gelmiş olması, onların ifade ettiği şeyin aynı olmadığını da gösterir. Ki burada zaten bu açıktır. Bu açık olan şey, günahların affı tevbelerin kabulüyle aynı şey değil. Ne demek? Tevbe, affa uğramanın yollarından sadece biridir. Ama tek yolu değildir. Eğer iman etmişse, tevbe edemeden gitmiş olsa dahi affa uğramasının daha birçok yolu vardır. Mesela mı? Çekilen acılar, kederler, dertler, ıstıraplar hep birer kefaret olabilir. Yani tevbe edilmiş bir günah gibi onlar fiili tevbe olabilir. Çünkü Allah kuluna asla haksızlık etmez. Dahası yoksulluklar, yokluklar, çaresizlikler, tıkanmışlıklar, bunalmışlıklar, ıstıraplar, dahası dualar, dahası vazgeçilen kötülükler. Yani yapmayı düşünmüş ama yapmaktan vazgeçmiş. O da tevbeye sayılıyor. Yani o günah günaha sayılmıyor yapmayı düşünmesi. Ama vazgeçmesi bir başka günahın tevbesine sayılıyor. Bir mümin, Efendimiz'den öğrendiğimize göre, bir günah işlemeyi kafasına koysa, bundan dolayı herhangi bir sorumluluk taşımaz. Ama vazgeçse ondan dolayı sevap yazılır diyor. Ne demek bu? Rabbimizin kuluna olan merhamet ve şefkatinin gazabını çok çok geçtiğinin ifadesi. Hepsi affedilmenin araçları olabilir. Efendimiz'den nakledilen yine bir rivayette, müminin başına bela üç şeyden dolayı gelir buyurulur. Bir, ya günahına kefaret olsun diye. Yani ağır cezaya bırakmadan asliye cezada. Yani bu alemde, bu dünyada, bu hayatta onu pırıl pırıl etmek, temizlemek. Tabir caizse yıkamak için. Deterjan olsun diye. Siyah kirleri götürmek için deterjan olsun. Yüzünü yıkamak için. Gönül yüzünü yıkamak için. Ya günahına kefaret olsun diye. O onu götürür. Ya ahiretteki derecesini yükselsin diye. Ya da gelebilecek daha büyük bir belaya kalkan olsun diye. Bu durumda bir müminin başına gelen acı, musibet, imtihan, felaket, keder, dert, elem, yokluk, yoksulluk, hastalık ve buna benzer şeylerin aslında boşu yok. Boş yok. Üçünden biri. O nedenle bir mümin başına gelecek bu gibi şeylere göğüs gererken daima kazandığını bilir. Hadisatında bütün bunların bütünün içinde bir parça olduğuna iman ettiği için ve Allah'ın da bütünü gördüğünü bildiği için gönlü rahattır, müsterihtir. Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler der. Diyebilir. İmanı bunu dedirtir. Demen için şu şöyle, yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler der. Der çünkü bütünü gören Allah'tır. Kendisi parçayı görmektedir. Parçada kötü duran bütün de mükemmel durabilir. Buraya gelirken veyahut da bir seyahate çıkarken yolda kaza geçirsiniz. aracınız hasara uğrasa, siz de ufak tefek sıyrıklar alsanız, bu kendi içinde parça olarak kötüdür. Fakat yetişemediğiniz otobüsünüzün ertesi gün haberlerde yolda büyük bir uçuruma yuvarlandığını ve yarısının gittiğini duysanız veya kaçırdığınız, kazadan dolayı kaçırdığınız uçağın düştüğünü duysanız veya geminin battığını duysanız veya trenin çarpıştığını duysanız ne düşünürsünüz? Bir gün evvelki düşüncenizi silersiniz. Tam tersini düşünmeye başlarsınız. Ya Rabbi ne büyükmüşsün. Sana şükürler olsun. Sen beni korudun. Ama bir gün evvel öyle demiyordunuz. Yani sizi taşıyacak araca yetişmenizi engelleyen kazayı başınıza gelmiş musibet olarak görüyordunuz. Ve aksilik diyordunuz. Ama şimdi dua ediyorsunuz. Fakat bitmedi. Yarın yevmi kıyamette, büyük günde, hesap gününde çıktınız. Sizi taşıyacak olan uçakta ölüp gitmiş olanlara herkes yanıyordu, siz de acıdınız. Küçük küçük yavrular da gitti dediniz. Hatta kendini bilmezler, bunların ne suçu vardı gibi laflar bile etti. Fakat büyük günde, hesap gününde onlar geldiler. Hesaplarını o kadar kısa sürede verip geçtiler ki sen geldin. 70, 80, 90 yılın ağır hesabıyla. Baktın ki içinden çıkılacak gibi değil. Ve döndün Rabbine, ya Rabbi. Beni de o düşen uçakta edemez miydi? Şimdi hangisi doğru bunların? Nereye bakacağız? Dolayısıyla parça bütün arasındaki ilişkiyi doğru kurmazsak eğer, doğru okuyamayız olayları. Onun için de hep Rabbimiz bize bütünü bildiğini bilmemizi ister bizden. Ve bu gözle bakarsak eğer o zaman müsterih oluruz. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. İleyhil masir. Ve tüm yollar ona var. Tüm yollar ona çıkar. Ma yucadilu fi ayatillahi illellezine keferu. Allah'ın ayetleri konusunda sadece inkarcılar, inkarda ısrar edenler İleri geri konuşurlar. Polemik yaparlar. Polemik konusu yapmak Allah'ın ayetlerini, vahyin kaynağına saygısızlık ve nankörlüktür aslında. Tabii bu polemik konusu yapmak Allah'ın ayetleri üzerinde onları anlamak için, onları daha iyi anlamak için konuşmakla falan alakası yok. Bu polemiğin tarifi de hemen bir sonraki ayette gelmiş aslında. Bir sonraki ayette وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقِّ. İşte yasak olan polemiğin gerekçesini de veriyor. Ne diyor bakın? Batıl uğruna hakikati kendisiyle alt etmek gibi yanlış ve yanıltıcı bir mücadele yöntemini benimserler. Batıl uğruna hakikati kendisiyle alt etmek. لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقِّ. Bu manayı bendeniz verdim. Yani benim verdiğim mana bu, bu ibareye. Ki başkaları bu manayı vermemiş olabilirler. Hakkı kendisiyle vurmaya kalkmak. Küfür içindedir. Küfrünü savunurken Allah'ın ayetlerini kullanmaya kalkar. Yani hakkı kendisiyle vurmaya kalkar. İşte bugün piyasada, geçmişte de örnekleri görüldü bunun. Küfrünü savunurken Allah'ın ayetleriyle imanı hedef alır. Bu tiplerden söz ediyor aslında. فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ Fakat onların gözde yerlerde keyif çatmaları seni yanıltmasın. Ali İmran suresinde de var ya, لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ Küfürde direnenlerin orada burada, ülkelerde keyif sürerek gezip tozmaları seni yanıltmasın. Bu yanıltmanın temelinde şu var. Refah, felahın habercisi değildir. Aslında kısaca özeti bu. Refah, felahın habercisi değildir. Yani dünyevi rahat, ahiretteki kurtuluşun referansı olamaz. Onun için dünyada bir adamın bir eli yağda, bir eli balda görüyorsanız, bu onun ahiretteki kurtuluşuna zerre kadar referans olmaz. Yani bunu aklınızdan çıkarın demektir bu. İşte helak olmuş kavimler diyor. Bakınız hemen arkadan gelen okuyalım. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْاَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ Onlardan önce Nuh kavmi ve peşlerinden gelen tüm kafirler de yalanlamışlardı. Yani dünyevi refahın uhrevi felaha referans olması söz konusu olsaydı onlar olurdu. Fakat dön bak dünya tarihine, insanlık tarihine. Yeryüzünde çatlayıncaya kadar yiyenler, yeryüzünün tüm refahını semirenler ve sömürenler, aslında sonları, akıbetleri en feci olanlar oldu. Onun için de bir kıyas yap ve kim gibi olmak, daha doğrusu akıbetin mi güzel olsun, yoksa dünyanın nimetleriyle mi yetinesin, sen karar ver. Eğer diyorsan ki ya Rabbi sadece dünyayı ver bana, verir. Verir fakat arkası felakettir. Onun için seni yanıltmasın. Birinin dünyevi güzelliklere sahip olması, dünyada refah içinde bulunması, onun Allah'a yakın olduğunun referansı değildir. Bu sadece onun varlıkla sınandığının delilidir. Varlıkla sınanmak, yoklukla sınanmaktan bin beter sınavdır. Sınavını verirse ne âlâ, veremezse elde ettiği tüm imkan boğazındaki ipin kalınlığına dönüşecektir. Elde ettiği tüm imkan ateşini artıran bir yakıta dönüşecektir. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا Her ümmet kendi elçisini yakalayıp ondan kurtulmanın planlarını yaptı. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق Batıl uğruna hakikati kendisiyle alt etmek gibi yanlış ve yanıltıcı bir mücadele metodunu benimsemişlerdi. Dördüncü ayet de bunu da dile getirmiştim bu ibareyi. Şiddetle yerilen polemik işte bu. Hakkı kendisiyle vurmaya kalkmak demiştim ya. Demagojinin en kötüsü. Gerçek ortaya çıksın diye değil. Tartışmanın maksadı o değil. Gerçek ortaya çıksın diye değil. gerçek tartışmalı hale gelsin diye tartışmak. Gerçeği de tartışmalı, bulanık, flu hale getirmek için tartışmak. Ortada gerçek bırakmamak için tartışmak. Görüyor musunuz? Tartışmanın demek ki birbirine zıt iki amacı olabiliyor. Bir gerçek ortaya çıksın diye tartışmak. Bu tartışmak bilginin temelidir. Merak bilginin temelidir. Ama bir de tartışma vardır ki işte burada dördüncü ayette مَا يُجَادُلُ فِي آيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetleri hakkında polemik yapanlar, ileri geri konuşanlar, tartışanlardan kasıt ki bu ayet, bu surede tam bu ibare 4 veya 5 kere gelir. Dönüp dönüp bu konuda uyarır Rabbimiz bu surede. Allah'ın ayetleri hakkında ileri geri konuşmak. İşte bu aslında ilahi hakikatleri tartışılır hale getirmek. Bu nedir? Doğru, güzel, iyi, hak, batıl, yanlış, kötü, çirkin kalmasın. İkisinin arasındaki duvarlar yıkılsın. Dolayısıyla doğru yanlışa karışsın. Hak batıla karışsın. İyi kötüye karışsın. Yani siyah ve beyaz yok olsun, yerine gri gelsin. Onun için de bunu kimler ister? Siyah ister. Çünkü beyazın varlığı siyahı ortaya çıkarır. Beyazın varlığından en çok siyah rahatsız olur. Öyle değil mi? Musa'nın varlığından en çok Firavun rahatsız olur. İbrahim'in varlığından en çok Nemrut rahatsız olur. Sevabın varlığından en çok günah rahatsız olur. İmanın varlığından en çok şeytan rahatsız olur. Sebebi belli. Çünkü kirliliği ortaya çıkmasın diye temize düşmandır. Eğer gri'nin tonları olsaydı, işte bak ben de griyim diyecekti. Yani kötülükte eşitlemek. Onun için kendini meşru göstermek için iyileri hedef almak. Kötünün kendisini meşrulaştırma aracıdır. Burada da aslında bir tür ona dikkat çekiliyor. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقِّ Yani bunlar hakkın ortaya çıkması için değil, hakla batılın bulandırılması, suyun bulanması için çalışanlar. Eğer iyi ile kötü arasında fark kalmazsa, o zaman kötülere gün doğdu demektir. İşte bugün postmodernizmin savunduğu şey bu. Yani her şey görece. Senin doğrun. O senin doğrun diyor. Bu da benim doğrum. Hele ki vahiyler var. Hele ki Allah konuştu. Düşünebiliyor musunuz böyle bir mantığı? Dünyada doğru kalır mı böyle bir mantıkla bakınca? 6,5 milyar doğru ve hiçbiri diğerini tutmayan doğrular. Onun için de hiç kimseye doğru olan budur diyemiyorsun. Böyle bir dünyada yaşanır mı? Böyle bir dünyada huzur olur mu? Ahlakın kökeni nedir? Ahlak kalır mı böyle bir dünyada? Şu ahlakidir diyeceğiniz hiçbir şey yoktur. Çünkü o senin doğrun diyor. Onun için hele ki Allah konuştu diyor. Ve o tip bir yaklaşımı reddediyor işte bu ayet. Yani ne koysan gider. Hayır. Ne koysan gitme. Doğru ve yanlış vardır. İyi ve kötü vardır. Her yerde iyi iyidir. Kötü de kötüdür. İsterse bunu birileri inkar etsin. Her yerde iyilik yapmak iyidir. Kötülük yapmak kötüdür. Her yerde cinayet kötüdür. Her yerde ikram iyidir. Her yerde İnsana hürmet iyidir. Her yerde insanın onurunu zedelemek kötüdür. Her yerde iftira kötüdür. Ama iftirayı savunan birileri hep çıkacak. Her yerde zulüm kötüdür. Sadece yeryüzünde değil, uzayda da kötüdür. Yerin 7 kat altında işleseniz yine kötüdür. Bundan bilmem kaç bin yıl sonra işleseniz yine kötüdür. Postmodern değil, ultramodern zamanlar gelse o zaman da işleseniz zulüm yine zulümdür. Dolayısıyla kötü ve iyi insanlık durdukça duracak. Dahası Allah'ın vahyi okundukça kötü ve iyinin arasındaki o fark hep görülecektir. فَأَخَذْتُهُمْ Ve sonuçta ben onları yakaladım. Bu cümle, bu küçük cümlenin atfı nereye biliyor musunuz? Hemen ayetin başına. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُهُ demişti ya. Her ümmet kendi elçisini yakalayıp ondan kurtulmanın planlarını yaptı. Ama sonunda ben onları yakaladım diyor. Yani onlar peygamberlerini yakalayıp susturamadılar. Ben onları yakaladım. فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِيدِرْ aslı. Cezalandırma nasıl olurmuş? Görsünler bakalım. وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا İşte Rabbinin inkarda direnen kimseler hakkındaki sözü böyle gerçekleşmiştir. اَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ Nedir o söz? Elbet onlar ateş yaranıdırlar, ateş dostlarıdırlar, ateşin taraftarlarıdırlar. Yani onların tamamı bir takımı tutmuşturlar, takımları da ateştir. Ateş fanatikleri de diyebilirsiniz. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah'ın hükümranlık makamına layık bir sorumluluk taşıyan ve ona yakın olanlar, hamd ile Rablerinin sonsuz yüceliğini dile getirirler. Ona iman ederler ve iman eden diğer müminler için, herkes için istiğfar eder, af dilenirler. Gerçekten de uzun ve birçok şeyi bir arada ifade eden bir ayet. Hamele fiili maddi yükü sırtlanmaktan çok manevi sorumluluk sırtlanmaya delalet eder ki, Kur'an'da bunun ifadesi çok gelir. Taha suresi 100. ayet, Ankebut 13. ayet, Ahzab 72. ayet bunun delili. Klasik tefsir bu kimseleri, ayetteki kimseleri, melekler diye tanımlıyor. Yani Allah'ın hükümranlık makamına layık bir sorumluluk üstlenenler, ona yakın olanlar ve Rablerinin sonsuz yüceliğini hamd edip müminler içinde istiğfar edenlerin melekler olduğunu söylüyor klasik tefsir. Ama sorumluluğunu bilen, Allah'a yakın olan her mümin bu kapsamda değerlendirilmelidir. Arşı taşımak. Evet. Eğer bu değerlendirme isabetliyse, sorumluluğunu bilmek arşı taşımaktır. Buradan buraya ulaşıyoruz. Bu ayet vesilesi. Arşı taşımak, sorumluluk taşımakla eş değer. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmak, Allah'ın ilahi iradesini yeryüzünde gerçekleştirmek insanın göreviydi değil. İşte yeryüzünde Allah'ın halifesi olmak, ilahi iradeyi yeryüzünde temsil etmek, arşı taşımak budur. Onun için sorumluluğunu yerine getirenler, bu kutsal yüke ihanet etmeyenler olacaktır. Rabbena vesi'at kulle şeyin rahmeten ve ilme. Rabbimiz, sen her şeyi rahmet ve bilgiyle kuşatmışsın. Fagfir lillezine tabu ve tebe'u sebileke ve qihim azabel cahim. Artık tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla ey Rabbimiz. Ve onları gözleri yuvalarından fırlatan dehşetli ateşin azabından koru ey Rabbimiz diye dua ederler, istiğfar ederler. Yani burada öyle bir mümin tipi çiziliyor ki cennetini sadece kendisini alan ve kendisinden başka kimsenin girmediği bir bencilliğe mahkum eden değil. Duayı önce kendisinin dışındaki müminlere eden bir mümin tipi çiziliyor. Yani ya Rabbi benim cennetim, benim iman kardeşlerimdir. Benim cennetimdir mümin. Cennetim insandır. Onun için onlarla beraber cennetimin tadını çıkarırım. Dolayısıyla kendi günahıma istiğfar eder gibi iman kardeşlerimin günahına da istiğfar eder. Onlar için de senden af dilenirim mesajıdır bu. İman edip Allah'a yakın olanlar iman edenler için istiğfar ederler. Ali İmran'da Nebiye fa'fu anhum وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ diye emredilir. Onları affet. Uhud'dan kaçanlar içindir bu ayet. Ve onlar için Allah'tan af dile. Evet, hem sen onları affet, hem de Allah'tan bağışlanma dile. Allah'ın da affetmesi için dua et. Savaştan kaçtılar, seni yalnız bıraktılar, düşmanla karşı karşıya, ama yine de onlarla böyle bir ilişki kur. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ Onlarla istişare etmeye, bundan böyle de devam et. Arkasından gelen ibare bu ayeti. Evet. Ebeveynler, evlatlarına, hocalar, talebelerine, ustalar, çıraklarına, eşler birbirlerine bu ayetin emriyle davranmalıdırlar. Dua etmeli. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. İşte geldi. Neden eşler birbirlerine, anne babalar evlatlarına, hocalar talebelerine, böylesine Rablerinin huzuruna ak alınla varmaları için dua etmelidirler sorusunun cevabı geldi. Rabbimiz onları ve onların atalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi ve dürüst olanları güzelliğin üretildiği merkezler olan cennetine koy, yerleştir. Onların tek muhatabı dua öğretiyor. Duaların tek muhatabı. Yani Allah. Allah'ın öğrettiği duadan daha güzel dua olur. En değerli dua Allah'ın öğrettiği duadır. Çünkü duayı o kabul edecektir. Tabir caizse imtihana sokmuş soruların cevabını veriyor. Onun için de duayı Allah'tan öğrenmek lazım. Buradaki inne hemen bir sonraki cümlede gelecek. İnneke entel azizul hakim. Çünkü sen evet yalnızca sensin sonsuz azamet ve hikmet sahibi olandaki inne buna cesaret ettik. Yani senden bunları istemeye cesaret ettik Allah'ım. Çünkü sen sonsuz yücesin. Sonsuz yüce olan İnsanları affetse nesi eksilir? Bu anlamı yan anlam olarak içinde taşır. Sonsuz yüce olan senden, senin sonsuz rahmet okyanusundan biraz da biz istiyoruz Allah'ım demektir. Çünkü sen sonsuz merhamet denizinin sahibisin. Ondan bir yudum su istiyoruz Allah'ım demektir. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ Ve onları tüm kötülüklerden koru. Dua devam ediyor. وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهِ Ki sen o gün birini kötü duruma düşmekten korursan, korumuşsan bu ona rahmet ettiğin anlamına gelir. Şu duanın güzelliğine bak. وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ Ve bu, evet işte budur büyük kurtuluş. Siz kurtuluş mu diyorsunuz dünyadakilere? Siz kurtuluş mu diyorsunuz küçük sınavları başarıyla verişinize? Siz kurtuluş mu diyorsunuz küçük derelerden düşmeden geçişinize? Siz kurtuluş mu diyorsunuz borçlarınızı, dünyadaki borçlarınızı ödeyip bitirmelerinize? Asıl kurtuluş budur. Siz, Allah size haydi kurtuldun dediğinde asıl kurtuluş odur. Evet, başarı nedir? Kurtuluş nedir? Kur'an bir bilinç inşa ediyor. Kariyer planlaması Allah'tan bağımsız yapılamaz. İşte burada da o söyleniyor. Yanlış akide. Bakınız ayetin başından beri, yanlış eylem, yanlış son. Evet, üç yanlış arka arkaya geliyor. Onun için de bu üç yanlışı eğer arka arkaya gelsin istemiyorsa, doğru akide, doğru eylem, doğru akıbet. Doğru bir akıbet, doğru bir akideden başlar. Yanlış başlangıçtan doğru sonuç elde edilmez. Onun için de burada şu anda okuyacağımız ayet onu veriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ اِلَى الْا۪يمَانِ فَتَكْفُرُونَ Elbet küfürde ısrar edenlere o gün şöyle nida edilecektir. İman etmeye çağrıldığınız halde, inkar etmeyi sürdürdüğünüz zaman, Allah'ın size olan sitemi ve kahrı, sizin şu an kendi kendinize ettiğiniz sitemden daha büyüktür. Ne ilginç bir ifade. İman etmeye çağrıldığınız zaman, ısrarla bunu inkar ettiğinizde Allah'ın size olan sitemi ve kahrı, ey cehennemi boylayanlar, sizin şu anda cehenneme girer ayak kendi kendinize yaptığınız sitemden daha büyüktür. لَوْ كَانُوا يَهْتَدُونَ İşte bu. Ben bu ayeti okuduğumda iliklerime kadar ne olurdu sanki doğru yolu bulmuş olsalar. Rabbimiz diyor. Ne olurdu sanki hidayete ermiş olsalar. Ne olurdu sanki şimdi burada yanmasalar. Evet, Allah'ın kuluna olan şefkati bir annenin evladına olan şefkatinden sınırsızca daha büyüktür diyen Efendimiz bunu kastediyor. Ne olurdu sanki? Akıl verdi. Akıl verdim ya, neyine yetmiyor demedi. İrade verdi. İrade verdim ya, neyine yetmiyor demedi. İbret alacak göz verdi. Kulak verdi. Neyine yetmiyor demedi, onunla da yetinmedi. Peygamber gönderdi. Bir tane göndermedi. Bir tane gönderdim, hepinize yeter demedi. Binlerce gönderdi. Onunla da yetinmedi, kitap gönderdi. Bir tane göndermedi, şefaatle gönderdi. Daha ne yapsın Allah? Onun için işte lev kânû yehtedû. Ne olurdu sanki hidayete ermiş olsalardı? Ne olurdu? Üç sebeple sitem edecekler kendi kendilerine. Bir, arkalarına düştüklerinin hiçbir yararı olmayacağını görecekler. Olmadı. يَوْمَ يَعَبْدُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّقَدْتُ مَا الرَّسُولِ سَب۪يلًا Furkan suresinde. O gün arkasına düştüğü adam kendisini dahi kurtaramadığını görünce, yani beni kurtaracak diye bakıyor, adam kendisini kurtaramadı. Bu aldanmışlığın verdiği hırsla diyor, kahırla elinin kemiğine dişlerini geçirecek diyor. Ayet aynen böyle. Ya abdu'z-zalimu ala yedey. Yekulu ya leyteni ittekentu ma'ar-rasulü sebila. Ve diyecek ki keşke nolaydım, Resul'ün yolunu yol edineydim. Ya veylete leyteni lem ettekiz fulanen halila. Falanca adamı kendime yar ve yardımcı dost edinmeseydim. Nolaydı böyle yapsaydım. Keşke böyle yapsaydım diyecek ama hiçbir işe yaramayacak çünkü yararsız. İkincisi, şeytan gerçeği söyleyince sitem edecek kendi kendisine. Ne diyecek? Ve la telumuni ve lumu enfusekum. Beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ben çağırdım, siz geldiniz. Oysa çağıranın kim olduğunu ve kötüye çağırdığını bilmeniz gerekiyordu. Ama kalktınız, şimdi beni kınıyorsunuz. Üçüncüsü, dünyada beğenmediklerine karşı rezil oldukları için kendilerini kınayacak ve sitem edecekler. Yani dünyada beğenmediklerine bakacaklar, ahiretin gözdesi olmuşlar. Yani bari şunlara karşı rezil olmasaydık diye sitem edecekler. قَالُوا رَبَّنَا اَمَتَّنَ اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَ اثْنَتَيْنِ Şöyle karşılık verecekler. Rabbimiz sen bizi iki kez öldürdün, iki kez de dirilttin. İthnetayn iki kez manasına gelir. Harfiyen ama teksir içinse tekrar tekrar manasına gelir. Önce bedeni ölüm, ahirette ise manevi, ruhani ölüm. Ölümden bin beter ölüm. يَوْمَ لَا تَدْعُوا يَوْمَ لَا تَدْعُوا ثُبُورًا veya لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدْعُوا ثُبُورًا Umarım doğru okudum ayeti. O gün cehennemlikler için söyleniyor. Bir tek ölümü çağırmayın. Sübur, mevtten farklı. Mevt, dünya değiştirmektir. Bir başka hayata geçmek. Sübur ise yok olmaktır. Böyle bir şey yok. Bugün bir yok oluşu çağırmayın. Size bir tek yok oluş yetmez. Ölümleri çağır. Sizin imdadınıza ancak birçok ölüm gelebilir ki o da yok. Yani yok olmayacaksınız. Yok olmak isteyeceksiniz. İşte bunu ifade ediyor. Ki burada da aslında ahiretteki bu manzara bir kere ölüm değil, bin kere ölüm gibi gelecek. Bin ölüm acısıyla. Onun için de ifneteyn, tekrar tekrar, yani bizi ölümden bin beter öldürdün diyecekler. فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَب۪يلٍ İşte şimdi günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi bizim için çıkış yolu yok mudur? ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُونَ Durum işte böylesine vahimdir. Çünkü ne zaman tek Allah'a çağrılmışsa, siz inkarı tercih ettiniz, ona ortak koşulduğunda ise inanıverdiniz. İnkara çağrıldığınızda hemen buna inandınız, imana çağrıldığınızda İnanmadınız, inkarı tercih ettiniz. Bilincin baş aşağı dönme hali. Batıla iman, hakkı inkar. Bilinç amuda kalkarsa, baş aşağı dönerse hep ters davranmaya başlar. Allah'a sırt döner, nefse önünü döner. Ahirete sırtını döner, dünyaya yüzünü döner. Ayağıyla düşünüp başıyla yürümeye başlar. Ters dönme halidir bilinç. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَب۪يرِ Sonuçta hüküm yüceler yücesi, mutlak büyük olan Allah'ındır. Ahirette hüküm Allah'ındır. Buhari'de Ebu Said el-Hudri'den bir hadis nakledilir. Hazreti Nebi Aleyhisselatü Vesselam, kalbinde hardal tanesi kadar iman olan en sonunda Allah affeder, affeder, affeder günahkar müminleri. Öyle bir noktaya gelir ki, kalbinde hardal tanesi kadar imanı olanlara sıra gelir. Yani iman kırıntısı olanlara. Onları hayat ırmağının kenarına atar. Mantar suyu gibi adeta. Mantar suyu gibi hayat ırmağının kenarına serper, onun kenarında yeniden yeşillenir ve dirilirler. Böyle Buhari'de bir hadis nakledilir iman kitabında. Ben de onu burada nakletmiş olayım. Huvellezî yurîkum âyâtihî ve yunezzilu lekum minessemâi rizqâ. Yeni bir pasaja girdik. Odur size varlık delillerini gösteren ve size semadan rızık indiren. Varlık dünyası ayetler, mucizelerle doludur. Bu ayet bunu söylüyor dostlar. Onların mucize oluşunu unutmamızın tek nedeni vardır. Sık sık karşılaşmamız. Aslında yaşadığımız hayatın her alanında sınırsız mucize var. Bizde de olduğu gibi. Biz insanoğlunun kendi içinde de bir yığın mucize. Onların mucize oluşunu unutmamızın tek nedeni var. Sık sık görüyor olmamız. Ender görseydik mucize olduğunu unutmayacaktık. Sık gerçekleşiyor olması mucize olduğunu unutmamıza neden oluyor. وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُنِيبُ İstikametini ona yöneltenlerden başkası bundan ders almaz. Allah'ın gör dediği yerden bakanlar anca bunu görür diyor. Ama Allah'ın gör dediği yerden bakmayanlar bunu göremezler. فَدْعُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Hakkı inkar edenleri ne denli kızdırsa da, siz dini yalnızca ona has kılarak, saf ve samimi bir iman ile sadece Allah'a yalvarın. رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ Zira o, bütün varlık derecelerinin yücesi, yani varlık hiyerarşisinin en üstünde olan hükümranlık makamına kurulmuştur. Yulqir ruha min emrihi ala men yeşâ'u min ibâdihi liyunzira yevmet telâk. O duruşma günü duruşma günü hakkında kullarını uyarmak için kullarından dilediğine kendi katından vahiy indirir. Burada er-ruh geçmiş, vahiy manasına geçmiş üstelik. Kur'an'da üç manada kullanılır ruh. Vahiy, vahiy meleği ve insanı insan yapan şey. Burada vahiy anlamına, Nahl suresinin ikinci ayetinde de vahiy anlamına. Vahiy hayat kaynağı yani, ruh. Tıpkı cesede gelince insanı insan eden şey gibi, vahiy de hayat kaynağı. Ölüyü diriltir. Tûlicu l-leyle fin-nehâri ve tûlicu n-nehâra fil-leyl ve tuhricu l-hayye minel meyyiti ve tuhricu l-meyyite minel hayy. Ölüden diriyi çıkarır, diliden ölüyü diyordu ya Kur'an. İşte bunun gibi. Ya da keyfe tekfurune billahi ve kuntum emvaten fe ahyakum. Allah'a nasıl inkar ediyorsunuz Allah'ı ki sizler ölüyken, yani manen ölüyken size hayat verdi. Vahiy ile sizi hayata döndürdü. Siz dik sürünen ölülerdiniz. Vahiy ile sizi diriltti. Eğer imanınız olmasa siz ölülerden başka bir şey değilsiniz. Bakara suresinin 28. ayeti. Yine İstecibu lillahi velir rasuli izâ da'akum limâ yuhyikum. Allah ve Resulünün davetine icabet edin. Çünkü o sizi dirilişe davet ediyor. Sizi dirilmeye davet ettiği zaman Allah ve Resulünün davetine icabet edin diyor. Dirilişe davet ediyor. Ölüyüz, dirilmeye davet ediyor. Enfal suresinin 24. ayeti. Kur'an baştan sona bu gibi ayetlerle dolu. Vahiy ruhtur. Yani vahiy insana candır. İnsanı insan eden tıpkı ruh gibidir. يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ O gün onlardan hiç kimse Allah'tan hiçbir şeyi saklayamadan iç yüzleriyle ortaya çıkarlar. Yani içlerin dışa döndüğü, maskelerin düştüğü, huyun suret olarak giyildiği gün. Ne demek? Huy. Yani dünyada köpekleşmiş, affedersiniz. Huyu köpeğe benzemiş. Ya da çok affedersiniz, huyu ahlakı domuzlaşmış. Ya da huyu yılanlaşmış. Yılan gibi sinsi, yılan gibi onu bunu sokan biri. Orada bu huyu suretine dönüşmüş. Bir tip düşünün. Limenil mulkul yevm. Bugün mutlak iktidar kime aittir? Soran yok. Burada öyle bir ibare yok. Kim diyecek bunu? Yoruma açık. Adeta Allah. Bugün mutlak iktidar kime aittir? Firavunlaşan herkese. Yeryüzünde iktidar bana ait diyenlere veya benim hayatıma sen karışamazsın demeye getirenlere, Allahsız bir ömür yaşamak için Allah'ı hayatından dışlayanlara, limenil mulkül yevm, bugün mutlak iktidar kime aittir? Lillahil vahidil kahhar, elbet mutlak otorite olan tek Allah'a aittir. Adeta cevabı da verecek olan Allah olacak. Allah'tan başka Allah'ın sorusuna kimse cevap veremez. El yevme tujza kullu nefsin bima kesebet. O gün herkes kazandığının karşılığını bulur. La zulmel yevm. İnallaha seriul hisab. Haksızlığın asla olmadığı gündür o. Çünkü Allah hesabı seri gören. وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَ الْخَنَاجِرِ كَاظِم۪ينَ لَدَ الْحَنَاجِرِ كَاظِم۪ينَ Ve onları yüreklerin sahibini boğarcasına gırtlağa dayandı. Evet. لَدَ الْحَنَاجِرِ Yüreklerin sahibini boğarcasına gırtlağa dayandı. Yüreğim ağzıma geldi derler ya, Türkçe deyimdir. Yüreğin ağza geldiği, gırtlağa dayandığı, adeta boğulurcasına gırtlağa dayandığı, pek yakın dehşet gününe karşı onları uyar. Allah'tan başka hiçbir haber kaynağının bize haber veremeyeceği bir alemden haber veriyor bu ayet. Evet. Allah'tan başka kimse haber veremez. Gözlerin yuvalarından fırladığı bir dehşet görüntüsünü aklınıza, gözünüzün önüne getirin. Ve mahşer, büyük hesap gününün dehşeti onunla kıyaslanamayacak kadar büyük. مَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ حَم۪يمٍ وَلَا شَف۪يعٍ يُتَاعٍ O gün zalimler ne samimi bir dost, nə də sözü geçən bir şəfaatçi bula biləcəklər. Allahın dostluğunu kazananlar başqa dosta zaten ihtiyaç duymayacaklar. Amma Allahın dostluğunu kazanamayanlar dost arayacaklar. Müşriklərin sapık şəfaat anlayışını rədd. Dost arayacaklar. Fakat dost diye sarıldıkları da dost arıyor görülecek. Yani onlar dost bulamamışlar. Sen onları dost edinsen, o gün onları dost etmek başlı başına bir suç, bir töhme. Yani onların yanında görünmek bile suçlu olmak için yeter. Onun için de Allah'tan başka hiçbir dostun yarar sağlayamayacağı bir يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ O, bakışlarda gizlenen ihaneti ve yüreklerin sakladığı her şeyi bilir. Çok, çok ilginç bir ifade. خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ Bakışların ihanetini diyor. Öyle masum bakışlar vardır ki arkasında ihanet saklanır. O bakışların arkasında saklanan ihaneti bilir. Ta gönüllerin 40. odasında saklanan şeyi bilir. Vallahu yaqdi bil hak. Nitekim Allah hükmünde hakkı gözetir. Yüreklerdekini, bakışların arkasındaki ihaneti bilmeyen biri nasıl mutlak adaletle hükmedebilir? Onun için Allah adaleti uygular. Yakdi bil hak. Hak ile hüküm verir. Çünkü dışa bakmaz. Sadece dışı görmez. O eylemin arkasında yatan gerçek sebepleri, niyetleri bilir. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ Onu bırakıp da yalvarıp yakardıkları şeylerse hiçbir şey hakkında hüküm veremezler. Yani Allah hak ile, hakikatle, doğrulukla hüküm verir. Tanrılık yakıştırdıkları şeyler, Allah'a ait vasıfları yakıştırdıkları başka varlıklar, azizler olsun, nebiler olsun, veliler olsun, onların hüküm verme yetkisi yok. Onlar da orada hüküm verilmeyi beklerler. Onlar da Allah'ın mahkemesinde yargılanmayı beklerler. Onun için وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Kendilerine peygamber gönderilenlerden andolsun hesap soracağız, gönderdiğimiz peygamberlerden de hesap soracağız. Buyur. Hesap vermeyecek kimse yok ki. Onun için Efendimiz yaşlı gözlerini veda hutbesi gününde semaya dikerek İnsanlığa olan o büyük hitabesini gerçekleştirip ardından Allah'ım şahit oldu. Tebliğ ettim mi? Ela hel bellag. Tebliğ ettim mi? Ey insanlar, görevimi yaptım mı? Onlar da evet yaptın ya Resulallah deyince Rabbena feşhed diyor. Ey Rabbimiz sen şahit ol diyor. İnna Allahu huves-semi'ul basir. Çünkü sadece Allah'tır her şeyi işiten, her şeyi gören. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ Onlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı? ve görmezler mi kendilerinden önce geçip gitmiş olanların feci akıbetini? Ne olmuş onlara? Nasıl bir akıbete uğramışlar? Kendilerinden önce yaşamış olanların kalıntılarına baksınlar. Kentlerinin surlarına baksınlar. 3-5 adamın kucaklayamayacağı kadar kalın ördükleri duvarların arkasında bile dayanamadıklarına baksınlar. Yerlerinde yeller esiyor onların. Onun için insanlığın geçmiş serüvenini okunacak bir kitap olarak görsünler. Bu aslında hepimize tarihin, ayat-ı hadisatın bir kitap gibi okunmasını tavsiye eden bir ayet. فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقٍ Buna rağmen Allah günahları sebebiyle onları cezalandırdı ve kendilerini Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmadı, kalmadı. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللّٰهِ Böyle oldu. Böyle oldu. Çünkü elçileri kendilerine hakikatin apaçık belgeleriyle geldiği halde onlar inkarda ısrar ettiler, direndiler. Bunun üzerine Allah da onları cezalandırdı. İnnehu kaviyyun şedidul ikab. Çünkü o çok güçlüdür. Cezalandırması pek şiddetli olandır. Allah'ın iktidarından başka hangi iktidar kalıcıdır ki? O halde ey insanlar, eğer bir iktidara yaslanmak istiyorsanız, yeryüzündeki sahte iktidarlara yaslanmayın. Yaslandığınız duvar yıkılır. Yaslandığınız iktidar çöker. Yaslandığınız sur yıkılır. Eğer bir yere yaslanacaksanız yıkılmayan birine yaslanın. Yıkılmayan iktidarın sahibi yalnız. Akıllı olun. Akıllı olun ki kısa vadeli hazzı ve lezzeti bitimsiz ömrün saadetine tercih eden ahmaklar durumuna düşmeyin. Akıllı olun ki anlık bir lezzet uğruna ebedi mutluluğu satmayın. Rabbim akıllılardan وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.